Coruña Digital. Creando pontes entre as persoas e os usos creativos da tecnoloxía. Ola a todas, benvidas a un novo programa de Coruña Digital. Hoxe coñeceremos de cerca as comunidades técnicas da cidade, ou polo menos algunhas delas, e tamén falaremos da nova tempada do Laboratorio Audiovisual de Innovación e Creación, do LAIC. Se entrades na web de Coruña Digital, entrades concretamente na axenda, veredes que hai un montón de actividades propostas polas comunidades tecnolóxicas da cidade. En Coruña Digital falamos sempre delas, pero moita xente aínda non ten claro que son e que fan, así que hoxe decidimos presentárbolas. Comezamos con Pablo Castro, de GPulo, colectivo de programadores e usuarios de Linux vinculado á Facultade de Informática. GPulo básicamente dedícase a organizar actividades de concienciación e de formación a xente en tecnoloxías libres. Non? A idea é que calquera poida ser dono dos seus datos e do seu software tamén. GPulo sobre todo aporta pois unha visión ética da tecnoloxía, aporta un pouco formación e tamén que todo o mundo pois entenda todas estas problemáticas un pouco diferentes dentro da tecnoloxía. Non? Algunhas veces as actividades que propoñen son para persoas do ámbito tecnolóxico, pero hai moitas actividades que están tamén pensadas para xente que non ten grandes coñecementos técnicos, pero sí moitas ganas de aprender. E claro, iniciarse na tecnoloxía, como todo, pois ten o seu aquel. Bueno, hai de todo. A veces é un pouco complexo, costanos tamén, sobre todo culpanos, somos técnicos, a nosa forma de ver as cosas é diferente, pero a xente é moi interesada. Ao final, a tecnoloxía interesa a todo mundo, é algo que está super de moda, entón todo o mundo é super aberto e todo o mundo quere participar sempre. Na cidade tamén temos o colectivo Coruña Jack, o grupo de usuarios de Java de Coruña. Antón Juste é unha das persoas involucradas nel. O seu obxectivo é compartir coñecemento, pero sobre todo, crear comunidade. O Coruña Jack basicamente é un grupo de xente que se xunta todos os meses pois para compartir coñecemento, para falar uns con outros, non? Ao final, no sector da tecnoloxía, a veces temos a idea de que a xente non é moi social, e realmente é todo o contrario. O Coruña Jack pois non é máis que unha excusa para xuntarnos, para falar, para coñecernos, para ver que cosas están facendo a cidade, para que veña xente de fora a contarnos que cosas se fan noutros sitios. Bueno, un pouco pois a idea de dar visibilidade, de que todos un pouco avancemos xuntos no que é a promoción da tecnoloxía no noso entorno local. Nas reunións de Coruña Jack falase de tecnoloxía, claro, pero tamén se fala de máis cousas, por exemplo, de ofertas de emprego, de formación. É un pouco eso, democratizar o acceso a determinada información para que poda estar a disponibilidade de todo o mundo, non? Non que únicamente, por exemplo, no caso dos estudantes, pois é especialmente interesante porque teñen moitísimas dúbidas do que se van a encontrar no mercado laboral, de como van a ser as súas primeiras experiencias, e aquí pois se poden sentar con xente que ao mellor leva 15 anos non neste sector, elles poden facer preguntas, elles poden pedir opinión, e bueno, a realidade é que funciona moi moi ben, non, nese sentido. E xa para rematar por hoxe, presentamos vos o colectivo PHP Coruña que impulsa, entre outras persoas, Pablo Cancelo. PHP Coruña é un grupo de desarrolladores de lenguaje de PHP que nos reunimos de manera mensual, hacemos unha reunión, un meetup, en el que se juntan diferentes desarrolladores e solemos tratar de un tema concreto. Entón, nos reunimos, unha charla de a lo mejor media hora, 40 minutos, en el que viene un ponente e nos cuenta algún tipo de temática e logo al final pues, hai unha ronda de preguntas e al final nos vamos todos a tomar unas cervezas, unas Coca-Colas y poder seguir haciendo un poco de networking y conociéndonos un poco en el sector. ¿Y qué se consigue con todas estas actividades? Por ejemplo, hace años era muy difícil en Coruña conocer a gente de tu mismo sector porque no había iniciativas de este estilo. Entonces vimos que al final no había ningún tipo de paraguas que juntara a todos esos desarrolladores y nos decidimos empezar a hacer charlas de manera periódica. De esa manera, cualquier persona que trabaje con lenguaje PHP y que quiera poder indagar un poquito más o conocer a otras personas de su mismo sector, pues a partir de estas reuniones o de estas quedadas es un poco lo que conseguimos. Pois aquí tedes a tres colectivos especialmente activos na axenda digital. Non son nin moito menos os únicos. En vindeiros programas presentamos vos a máis. Podedes atopalos tanto a GPulo, Coruña Jack e PHP como a outros moitos máis na sección Comunidade da nosa páxina web. E lembrade que na nosa axenda tedes as súas actividades. Seguramente moitas de vos vistes nas nosas redes sociais ou na nosa páxina web que temos unha cita importante á volta da esquina no Laboratorio Audiovisual de Innovación e Creación, o LAIC, unha cita que se desenvolverá entre o 17 e o 18 de decembro e da que enseguida vos falamos. Pero antes de nada, Sergio, que che parece se lle explicamos a xente que se cadra non coñece moi ben que isto do LAIC? Pois precisamente iso, que é o LAIC? Pois o LAIC é, sobre todo, un espazo, un punto de encontro. Pensamos que era moi necesario crear na cidade un lugar onde xente interesada na creación audiovisual, na innovación de contidos digitais, moitas veces pensadas tamén de xeito nativo na rede, puderan xuntarse, coñecer experiencias innovadoras de outros lugares e tamén experimentar xuntas alrededor da creación digital audiovisual. Na pasada edición experimentouse e aprendeuse en base a tres liñas temáticas. Foron a realidade aumentada, videomapping e narrativas populares contemporáneas. Pero que é o que nos ofrece o LAIC nesta tempada? Pois esta tempada vamos a apostar por unha liña onde nos acheguemos a distintas narrativas digitais. Aquí é todo un universo de termos e tamén de distintas experiencias. Nos collimos un poquinho o tema de narrativas transmedia, tamén o de narrativas inmersivas, que son aquelas que, bueno, xa nos levan un poquinho máis a formar parte xa das experiencias. Falamos, por exemplo, de realidade virtual, de experiencias expositivas bastante espectaculares, non? Onde formas parte, digamos, do proxecto. Bueno, son un poquinho así, pois, liñas a veces experimentais, a veces que xa están consolidadas con aplicacións na industria. Bueno, coñecer un poquinho o que está a suceder e tamén coñecer experiencias aquí de Galicia. As actividades que están este ano planteadas dentro do LAIC responden un poquinho a ese diferente perfil das narrativas que estabas comentando, que é certo que son narrativas das que temos escoitado falar, pero que moitas veces mesturamos, entendemos que unha é a outra é a unha, en fin, hai un pequeno lío. Eu creo que sería interesante tamén apuntar algunhas das actividades que xa están confirmadas dentro do LAIC para que a xente puidera ver e valorar de que estamos a falar. Pois sí, é unha boa idea. A verdade é que ademais temos unha actividade coa que abrimos ao programa do LAIC, que dentro de moi pouquiño será o 17 ou 18 de decembro. Será ademais unha panorámica inicial a que convidamos a Roger Casas Alatriste, que é o responsable principal del Cañonazo, que é unha axencia de creación digital que traballa moito no ámbito transmedia para series moi importantes que se están a facer agora mismo, veñen de estrear ou de colaborar na estrea de La Peste, non? A segunda temporada, neste caso para Movistar Plus. Desenvolven un poquinho aí todas as experiencias alrededor deste tipo de creacións audiovisuais, non? Experiencias transmedia, pois, por exemplo, desde un xogo real polas rúas de Sevilla, onde con intermediación tecnolóxica podes ir descubrindo pistas e formando parte da historia, como despois xa contidos nativamente digitais, non? Como, por exemplo, pois, videoxogos alrededor das series, podcast, tamén pois, historias en paralelo, todo que, bueno, se pode entender moitas veces como universos transmedia, pois esa panorámica inicial poderemos ter da súa man. Ademais, bueno, é un bo exemplo de como serán as actividades deste ano do LAIC, porque, bueno, sempre nos gusta que a xente non veña só a dar unha charla e marchar correndo, sino que hai unha oportunidade para, bueno, coñecer máis a fondo como traballan. E a maioría de actividades deste ano terán a dinámica desta visita de Roger, non? Que será unha charla panorámica o mércores 17, onde a xente que queira coñecer un poquinho por riba, pois, todo o que se está a facer, pois, pode achegarse. Despois, ao día seguinte, o día 18, haberá xa un obradoiro onde poder coñecer os detalles, non? De como se traballa nunha axencia deste tipo, como se formulan este tipo de proxectos, cales son as dificultades, cales son as oportunidades, e, bueno, e, polo tanto, ter unha experiencia moito máis práctica e directa, aproveitando que veñen persoas de referencia a visitarnos. Esta é a actividade que temos a volta de esquina, a charla panorámica e obradoiro con Roger Casas Alatriste, da productora El Cañonazo, pero temos máis cousas das que xa podemos falar ou polo menos apuntar un pouquiño de que van. Sí, ademais tamén, bueno, sírvenos un pouquiño para simplificar que temáticas ou aterrar un pouquiño, non? Cando falamos de narrativas digitais, e tamén os formatos, non? Porque falaba de que teremos esa dinámica habitual de que unha persoa convidada dará unha charla panorámica, pois independentemente haberá obradoiros máis intensivos, pero tamén teremos xornadas de traballo multidisciplinar, onde durante todo o día crearemos pequenos prototipos de cousas sobre as que vamos a ir experimentando, non? Por exemplo, o 18 de xaneiro, que será a primeira cita xa de 2020, teremos un hackathon transmedia. Un hackathon é unha xornada intensiva de traballo para crear pequenas experiencias, neste caso no ámbito transmedia. Estará facilitado por Andrea Lozano, que é unha profesional de aquí da Coruña, ademais especialista neste eido. Pois tamén vamos a ter, por exemplo, a visita de José José Luis de Vicente, que é un comisario moi relevante, o comisario, por exemplo, de Sonar Mais D, que a parte innovadora do Festival Sonar de Barcelona, se iso ainda é posible, non? Darlle esa volta, que desenvolve experiencias tamén de comisariado de exposicións por todo o mundo, traballa con varios festivais de maneira estable, como, por exemplo, un de Manchester. Virá a falarnos un poquinho de experiencias inmersivas, de cale un pouco a panorámica neste eido, e tamén a dar unha masterclass sobre unha exposición en concreto, un estudio de caso que fixo precisamente en Manchester, de como levar unha experiencia inmersiva a un espacio expositivo. Estamos falando de experiencias inmersivas de transmedia, de hackathon, que é unha palabra que de entrada dá moito medo. Eu creo que é importante tamén avisar a xente de que, inda que as palabras parezan complicadas, isto está aberto a todo o mundo, con ganas de aprender e con ganas de experimentar. Non hai que ter un especial nivel de coñecementos tecnolóxicos para participar nestas actividades, inda que de entrada o nome parece un pouquiño. No, de feito, as charlas panorámicas sempre pedimos a xente que sirva un pouquiño para que, bueno, xente con coñecementos de calquera tipo, pero que teñen interese un pouquiño neste eido, pues coñezan en que consiste, non? Estes termos dos que estamos a falar, en que consiste tamén proxectos concretos que se están a desenvolver, eu creo que calquera con interese pode achegarse ás charlas. No que na parte un pouco máis práctica, os obradoiros, algúns, xa se ve claramente que son para ámbito profesional ou un pouquiño máis xente que xa ten coñecementos previos, pero, por exemplo, o hackathon do 18 de Xaneiro, que é un hackathon transmedia, nos queremos convidar sobre todo a xente que traballa no ámbito educativo, no ámbito social ou no ámbito cultural, que teñan proxectos e que os queiran comunicar e que queiran saber como poden crear pequenas pílulas, non? De experiencias un poquinho diferentes, utilizando este termo así transmedia, alrededor dos seus proxectos que están a desenvolver. Entón, aí a verdade é que calquera persoa pode tamén achegarse. Iremos falando das actividades do LAIC pouquinho a pouco, a medida que vayan pasando os días. O que temos máis preto é esa cita do 17, 18 de decembro con Roger Casas a la Triste, del Cañonazo, unha actividade na que, por certo, todo o mundo está convidado a inscribirse. A inscripción aínda está aberta, celebrarase no Centro Ágora, creo que non o comentamos, todas as actividades do LAIC en realidade celebraranse no Centro Ágora. Sí, a verdade é que podíamos ter dito ao comezo, Centro Ágora é o noso espacio de referencia. Bueno, pues anotamos a cita, convidamos a todo o mundo a inscribirse e seguimos pendentes do que nos vaya dando de sí o LAIC. Muy bien, seguimos, Ruth. Bueno, Sergio, verémonos o 17 de decembro no Centro Ágora. Sí, agardamos que toda a xente que nos está a escoitar tamén se anime a chegarse e coñecer todo o que vai ser o LAIC nesta edición. E non só o LAIC, queremos lembrar tamén que na nosa xenda, na xenda de Coruña Digital, hai máis actividades que seguramente serán do interese das persoas que nos están escoitando. Lembramos onde atopala? Pois na nosa web, como sempre, en coruñadigital.gal, na sección de axenda, tanto actividades para comezar na tecnoloxía como para a xente que teña xa coñecementos avanzados. As comunidades técnicas ofrecen moitas actividades para estas persoas, aí estamos sempre. Pois quedades convidados a darvos unha volta pola nosa web e pola nosa xenda. To vindeiro programa, Sergio. Escoitámonos, Ruth. Escoitámonos. Ata aquí o programa de hoxe. Este podcast foi producido por Jorge Lama e está baixo a licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Lembra que podes seguir o tanto de toda a cultura digital da cidade na web corunadigital.gal e nas nosas redes. A música usada neste programa foi Piano Rock Instrumental do autor High Free Instrumentals e ten unha licencia Creative Commons, atribución 3.0.